وہ خادمین اعتکاف جن کی ڈیوٹی دیگ میں سے کھانا نکالنے کی ہو، وہ دوسروں کو کم مگر نوران وغیرہ کو زیادہ مقدار میں کھانا اور اچھی اچھی بوٹیاں پیش کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر خادم صاحب نے اپنے پلے سے کھانا پکوایا ہے تو وہ خود اس کا مالک ہے، جس طرح چاہے کرے، اور اگر چندے کا کھانا ہے یا متکفین نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، کہ اکثر ہمارے یہاں اعتکاف میں یہی طریقہ رائج ہے، تو ایسی صورت میں خادم جو ہے خادمین وہ نگران کو عمدہ کھانا پیش کرنے سے احتیاط کریں، اور اگر وہ اپنے نگران سے اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں، جیسا کہ بعض اوقات اغراض وابستہ ہوتی ہیں، مثلا علاقے میں ناراضگی چل رہی ہے اور یہ خادم صاحب بھی اس میں ملوث ہیں، اور خادم صاحب کی کچھ غلطیاں بھی ہیں، اور اب وہ نگران صاحب ہو سکتا ہے کہ خادم صاحب کی پیشی لے یا کوئی تنظیمی سزا اس پر ڈالے، اور یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ نگران کو اچھی اچھی نرم اور چکنی بوٹیاں اور مسالے دار کھانا نکال کر پیش کریں تاکہ نگران جو ہے وہ نرمی کرے، تو ایسا کرنا جو ہے یہ رشوت کے حکم آئے گا، اور خادم نے جو اس طرح کا کھانا دیا یہ رشوت ہوا، اور رشوت جو حرام قطعی ہے اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نگران و ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار فرمائیں اور عوامی چندوں کے کھانوں وغیرہ سے اس طرح کی رعایات حاصل نہ فرمائیں، اور اگر ان کو معلوم ہے کہ فلاں اپنا مطلب نکلوانے کے لیے ان کو تحفہ دے رہا ہے یا دعوت کر رہا ہے تو ہر حال میں بچیں، ورنہ رشوت جیسے حرام قطعی کے گناہ میں جا پڑیں گے۔ یہ بیچارے پولیس والے بدنام ہیں کہ یہ رشوت خور ہیں، یا کورٹ والے بدنام کہ رشوت خور ہیں، اگرچہ ان میں بھی ایک تعداد ہے سرکاری اداروں میں رشوت خور ہوتی ہے، لیکن ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ بس یہی لوگ رشوت خور ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یعنی بہت سارے اس معاشرے کے افراد ایسے ہیں لاکھوں لاکھ جو معلومات کی کمی کے باعث رشوت میں گرفتار ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ رشوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی دینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی لینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ سبھی میں نے نگران کی آپ کو مثال، اس لیے بہت مطلب سوچ سمجھ کر کسی کو دینا ہے اور کسی کا لینا ہے، اس لیے ذمہ داروں کو تو اپنے ماتحتوں سے تحفہ وغیرہ لینے میں غور کر لینا چاہیے کہ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں، پہلے کبھی نہیں دیتا تھا اور آج ان کے علاقے کا قضیہ چکانے میں پہنچا ہوں، تو اسی نے اپنے گھر پہ دعوت بھی رکھی ہے، آئٹمیں بھی خوب ہیں اور بڑی خوشامد کے ساتھ یہ کھلا پلا رہا ہے، اور پھر وہ بڑی خوبصورت فریم بھی اس نے سبز گنبد والی آ کر پیش کی، کنزور ایمان بھی دیا، یہ مقدس چیز ہے، لیکن اس کا دینے کا مقصد کیا ہے؟ بہر کہ جب قضیہ چکانے گیا ہے نگران یا تحصیل نگران یا ڈویژن نگران یا کابینہ کا رکن یا شورا کا رکن، اور اب اس کو یہ اس کی جو خدمت ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کیا چاہتا ہے؟ کبھی تو اس نے آج تک پانی کو نہیں پوچھا تھا، اور آج یہ مطلب اس نے اپنی جیب کا منہ کھول ڈالا ہے، تو ایسے موقع پر نگران کو چوکنا ہونا چاہیے، اس کے گھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے گھر کا پانی پینا چاہیے، کھانا تو دور کی بات ہے، ورنہ رشوت میں گرفتار ہو جائے گا، کانوں کان پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح اساتذہ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ طالب علم امتحان کے دنوں میں کیوں تحفے پیش کر رہے ہیں، اچھا پڑھائی میں کمزور ہیں، ان کو نمبر زیادہ چاہیے، اور آپ تو جزاک اللہ کہہ کر سرکار ہیں تحفے طالب علم کے، اب تو بالکل اس کو جو تحفہ دے اس کی اور سختی سے چیکنگ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ خیال رکھے، کسی استاذ کو کھٹا ہی نہیں، تو اس لیے اساتذہ کو تو بالکل تحفے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ طالب علم بہت مشکل ہے کہ مطلب وہ اس کی ذاتی کوئی غرض نہ ہو۔ اسی طرح برادریوں کے لیڈر جو ہوتے ہیں یا کسی بھی شعبے سے افسر ہوتے ہیں، بلکہ ایم این اے ایم پی اے یا کونسلر ناظم وزیر، ان کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ اب بتائیے وزیر جب تک وزیر نہیں تھا اس سے کون اوپننگ کرواتا تھا، اور کون مطلب اس کی دعوت کرتا تھا، یا انہیں نے نہیں تھا اس سے پہلے کون اس کو پوچھتا تھا پانی کو نہیں. اب خدمتیں ہو رہی ہیں، یہ تقریباً رخ رشوت کا جا رہا ہے، یا پھر لوگ مطلب نکلواتے ہیں، ان سے کام نکلواتے ہیں. اسی طرح مطلب جو تھانے کے افسران ہو یا کہیں کے بھی ہو یا پولیس ہو جو بھی ہو، ان کو کوئی چائے بھی پلاتا ہے مگر مطلب کہ شاید ہی کوئی چائے پلائیں گے، بہت مشکل ہے. چائے پلا کر وصول کرے گا، کیونکہ وہ تحفہ جو وہ آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے، یہ مروت میں مار کھا جاتا ہے اور غلط فیصلے بھی کر ڈالتا ہے. اس لیے بالکل خوف خدا ہو تو آدمی بالکل اٹینشن ہو جائے. اور یہ ایسے ادارے تو بس خطرناک ہیں ان کی نوکریاں، اس میں بچنا بہت زیادہ مشکل ہے رشوتوں سے، اور رشوت ہے حرام قطعی. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم. اللہ پاک ہم سب کو رشوتوں سے اور ہر طرح کی حرام روزیوں سے محفوظ فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.